यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पांच विक्रम संवत 2051 तदनुसार 28 जून 1994 को प्रातः 5 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक खास बात बताएं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव अपि। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है, एक ही सिद्धांत है। अब प्रकृति और पुरुष में क्या फर्क है? प्रकृति है क्रियाशील और पुरुष है अक्रिय। ये दो बात है। इस वास्ते प्रकृति के कार्य में संसार में करना मुख्य है और पुरुष के स्वरूप में न करना मुख्य है। तो पुरुष में क्रिया नहीं है, पुरुष स्वस्थ स्वस्वाभाविक अपने स्वरूप में स्थित है। तो आखिरी क्या होगा? प्रकृति से संबंध विच्छेद होकर परमात्म स्वरूप में स्थिति होगा। ये खास बात है। उस परमात्मा में स्थिति होने के लिए ये प्रकृति से ऊंचा उठना होगा। तो प्रकृति से ऊंचा उठने के लिए क्रिया है, परमात्म तत्व में क्रिया नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। उसमें स्थिति होने को कहते हैं सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था। तो सहजावस्था सबसे उत्तम है और मध्यमा ध्यान देन धारणा शास्त्र कनिष्ठा शास्त्र चिंता तीर्थयात्रा धमाधमा ये बात बताई। तो पुरुष में क्रिया नहीं, वो स्वाभाविक है। उसकी प्राप्ति होने के बाद फिर जन्म होने में कारण नहीं है। कारण गुरु संगो सदस्योनि जन्म सु। इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है और गुण है सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। वे प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं तो गुण है, वे क्रियाशील है, उनका संबंध होने से जन्म मरण होता है। सतो गुण वाले ऊपर जाते हैं, जो गुण वाले मध्य में रहते हैं और तमो गुण वाले अधोगति हो जाते हैं। ये गतियां है। तो गतियां में कारण गुण हुए और गुण है प्रकृति का कार्य। तो क्रियाएं सब प्रकृति में होती है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति में अक्रिय होना कारण है, सक्रिय होना प्रकृति के राज्य में है। तो प्रकृति के राज्य हम रहते प्रकृति के राज्य में ही। इस वास्ते प्रकृति से ऊंचा उठने के लिए हमें क्रिया करनी पड़ती है। हम जो शास्त्र अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, भगवान नाम जप करते हैं आदि आदि क्रिया करते हैं, ये प्रकृति से उठने के लिए। तो उद्देश्य हमारा स्वरूप की प्राप्ति का है। उस स्वरूप की प्राप्ति वास्तव प्रकृति के संबंध विच्छेद से होगी। प्रकृति का संबंध रहते हुए क्रियाएं रहेगी। क्रिया प्रकृति में होगा तो क्रिया करनी होगी। तो प्रकृति से ऊंचा उठना वो तत्व साक्षात्कार होगा तो वो तत्व स्वतः सिद्ध है, उसका निर्माण नहीं होता है, वो बनते नहीं है, न बनता है न बिगड़ता है जो का निर्विकार, वो अनिर्देशम अव्यक्तम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम अच्छेद्य अदाह्य अक्रेद्य अशोष्य नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन ऐसा वर्णन हुआ है। उसकी प्राप्ति है वो क्रिया से नहीं होती है, उसकी प्राप्ति हो तो अपने प्रकृति में इस वास्ते प्रकृति में क्रिया होती है। जैसे हम छत पर पहुंचते हैं तो सीढ़ियों से पहुंचते हैं, वो सीढ़ियां पहुंचते पहुंचते ठेठ पहुंचने पर क्रिया नहीं है, सीढ़ियों पहुंच करो फिर क्रिया, क्या क्रिया, तो जब तक उससे दूर है तब तक है क्रिया। ऐसे परमात्मा तत्व से जब तक हम अपने को दूर मानते हैं, है नहीं दूर, तब तक क्रियाएं हैं, और ठीक समझ में बात आ जाएगी तब हम स्वरूप में पहुंच जाएंगे, तो वहां फिर क्रिया नहीं है, तो उसकी प्राप्ति के दरवाजे तक क्रिया है। पहुंचे पहुंचे एक मत अर पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अर्थ की ढोरे एक ही ठोर, तो अर्थ की घड़ी एक जगह ठोकती है, पहुंचे पहुंचे एक मत थे पहुंचे ऐसे होता है, और अन पहुंचे मत और माला की माला जाती है जल तक, तो अन पहुंचे तो मत और होता है, पहुंचने पर एक मत हो जाता है सभी, तो वहां पहुंच जाती है घड़ी, तो वहां अगाड़ी नहीं जाती, फिर अगाड़ी रोट रोट जाती है। क्षीणे पुण्य मर्तलों को मृत्यु थे विद्यमान सोम पाप उत्पापा यज्ञ रिश्वा स्वर्ग तीन प्रार्थयंते ते पुण्य मासाद सुरेन्द्र लोकम अष्टंत दिव्यान दिव्य भोगान ते तम भुगतवा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति गतागतं काम काम आलम्बी, ये चक्कर है, तो चक्र से आगारी पुरुष का स्वरूप है वो रही है। अगारी का ऐसा नहीं है कि जैसा हम अभी समझते हैं कि कोई ऊंची जगह है, वो सब जगह है, देह होता वो परमात्मा, जैसे कुएं में जड़ हो तो वहां से ही चलता है ऊपर उठता, ऐसा नहीं है, ये तो समझाने के लिए बात कही है, वो पुरुष स्वरूप सब जगह सामान्य रीति से है। ये जब अपने प्रकृति से संबंध विच्छेद करेगा उसी को उसकी प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो तो सब जगह है, सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण अवस्थाओं में है, ज्यों का त्यों रहता है, तो उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया कारण नहीं है। कल अपने वाद विवाद चला तो उसका साथ निर्णय ये है, वो कहते हैं क्रिया क्या होगा, श्रवण मन निध्यासन सब क्रिया है, ये क्रियाएं करने का हम प्रकृति के राज्य में है, तो इस वास्ते हम जितने प्रकृति में गहरे उतरे हैं उतना ही गहरा चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारा स्वरूप तो उसी साथ संबंध रहता है, हमारे क्रिया है नहीं। मन स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती, प्रकृति में स्थित है उनको अपनी मानता है, ये इसका संग है गुणों का, ये है जन्म मरण का कारण, तो इस विषय को ठीक समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। कल बात विवाद हुआ तो मैंने कहा मैं कैसे कहूँ, व्याकरण के विषय को भी कुछ जानने वाला हो तो वो समझ सकता है, दार्शनिक विषय हमारा व्याकरण भी दार्शनिक है, हमारी व्याकरण मामूली नहीं है, केवल अक्षरों का ज्ञान संधि विभक्ति नहीं है, वो भी बड़ा व्याकरण होता है, वो तत्व तो समझता है, तो व्याकरण ठीक तरह से समझे हुए आदमी इसको समझते हैं, क्रिया की सिद्धि के कारक होते हैं, कारक सब क्रिया सिद्धि में होते हैं, क्रिया से रहित अगर कारक कैसे जाएंगे, तो कारक कार्य है जो मुक्ति हो जाती है अंत में। कल वो पंडित पढ़े लिखे थे वो कह रहे थे, तो वो कार्य रूप है क्या परमात्मा, फिर उस सूत्र ने दिया परमात्मा कार्य रूप कार्य होगा, नाशवान होगा, तुम उत्पत्ति होगी उसका विनाश होगा, तो वो किसी का कार्य नहीं है, स्वतः से तत्व है, तो क्रिया से नहीं होगा, क्रिया इधर है। इसका अर्थ ये नहीं कि क्रिया नहीं करना चाहिए, परंतु सिद्धांत ये समझ लेना आखिर क्रियाओं से पिंड छूटेगा। सहजावस्था है वो स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध अवस्था है वो स्वाभाविक है। जैसे मैंने कहा कि ये गंगा जी है, अब गंगा जी देखते ही कहने की ये गंगा जी है, अच्छा ये गंगा जी है, अब उसमें क्रिया थोड़ी करनी पड़ेगी, क्रिया जी के जाने क्रिया नहीं है, हम उसकी तरफ लक्ष्य नहीं है। इस तरह से तत्व तो सबको प्राप्त है। मैंने बहुत बार कहा कि मैं हूँ जो कहते हो आप, मैं है ये तो प्रकृति का अंश है, हूँ है ये है का अंश है, तो हूँ मैं हूँ को है में स्थित होना है, इतना ही काम है। खूब इसको ध्यान देकर आप सुने कि हूँ जो है ये मैं के साथ संबंध होने से है, अगर मैं के साथ संबंध न हो तो है ही रहेगा। तू है यह है वह है ये है ही रहेगा, मैं हूं हूँ हो जाएगा, तो हूँ होने पर वह तो है, वह तो है ही, मैं के कारण हूँ कहते हैं, नहीं तो है का है ही रहा, तो है में स्थिति है वो हमारी स्वाभाविक है, स्वतः है वो है की स्थिति। तो ये बात समझ ली है पहले के वास्तव में हमारी स्थिति क्रियाओं से रहित होने में है। अरे कारक जितने के सब के सब क्रिया करते हैं, अरे क्रिया है प्रकृति से पैदा होती है, क्रिया और पदार्थ ये दो प्रकृति के कार्य है, पदार्थ ये चीज वस्तु और ये क्रिया ये प्रकृति से होती है, और कारक सब ही प्रकृति जन्य है और प्रकृति में ही रहते हैं, प्रकृति से अतीत क्रिया नहीं जाती। तो अंतःकरण की शुद्धि तो करण कारक है, तो अपने जिस प्रकृति में राज्य में रहते हैं उसमें करण काम करेगा, सब कारक काम करेंगे, छवि कारक काम करेंगे, प्रकृति से ऊंचे उठने पर वहाँ करण कारक नहीं है। जैसे क्रिया की सिद्धि में रामेण बाणेन हतो बाली, तो बाली का हाथा हनन करना ये क्रिया हुई, क्रिया की सिद्धि में कर्ण कारण है, अभी क्रिया रहित है उसमें कर्ण कारण होता नहीं, कर्ण है इधर ही क्रिया सिद्धि में ही। तो ये कल का विषय था, आज अब अचानक याद आ गया, कल वाली बात याद नहीं आई, कहते कहते कल वाली बात याद आई, आज में कल वाली बात याद नहीं थी, ऐसे ही मैं दोनों प्रकृति पुरुष का स्वरूप बताऊ ऐसी मन में आई। तो कल वाला विषय है जिसमें वाद विवाद होता था ना, तो उसमें कोई हमारे सज्जनों में कोई ऐसे व्याकरण को भी ठीक जानने वाला नहीं है, व्याकरण को जानते तो समझा दें, दर्शन को जानते तो समझा दें, क्योंकि वो सुख से समझे तो मूढ़ अजन, आप कृपा करना भाई, मैं आपको मूढ़ कहना नहीं चाहता हूँ, तो मुख से सुख से समझे तो मूढ़ जन, अरे अति सुख विदुषे रिझाए, अर्ध दग्ध मति मंद को विधि न सके समझ आए, सब वो मान लेगा हाँ ठीक है, पंजाब भाषा कहना सर्वजन महाराज, बस सर्वजन महाराज आपका जो ठीक वो सब स्वीकार कर लेंगे। और विद्वानों को इशारा ही कहा जाए, जैसे प्रकृति का कोई व्याकरण का भी विद्वान है, वहाँ कहा जाए भी कर्ण क्रिया के हेतु है, क्रिया से ऊंचा हेतु नहीं, तो वो विदुष इतने भी समझ लाएगा, क्योंकि कार्य को मात्र क्रिया करने वाले हैं, तो क्रिया सिद्धि में हेतु होता है, षष्ठी कार्य का नहीं बनता है, षष्ठी संबंध में होती है, तो संबंध राज्य पुरुष राजपुरुष राजपुरुष कहलाता है, तो राजपुरुष गच्छति, तो ये क्रिया पुरुष में है राजा में नहीं है, इस वजह से राज्य सृष्टि होती है, वो कारक नहीं है, वो क्रिया को उत्पन्न करता नहीं है, वो क्रिया उत्पन्न करता राजपुरुष है तो राज में षष्ठी विभक्ति कारक नहीं है, ये कारक छह ही है, विभक्ति सात है, षष्ठी विभक्ति विभूति सात और कारक छह। तो वहाँ परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्ण के द्वारा नहीं होती। मैं जो ये बात सामान्य कहता हूँ कि भाई अंतःकरण की शुद्धि नहीं है इस वास्ते तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, तो इससे सिद्ध होता है कि तत्व की प्राप्ति में अंतःकरण कारण है। तो मैं ये बताना चाहता था कि कारण है परमात्मा की प्राप्ति में कारण नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि में दो तीन बार मैं अंतःकरण शुद्धि मानता हूँ और चाहता भी हूँ, अंतःकरण शुद्धि होनी ही चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के बिना जिज्ञासा ही कैसे होगी कि कारकों में ठहरेगा इधर फंसे फंसेगा। तो अंतःकरण की शुद्धि की अपेक्षा भी शुद्धि है कर्ता की, खास कर्ता की शुद्धि होनी चाहिए। कर्ता का जो क्रिया के साथ पदार्थों के साथ संबंध है ये है राग, ये है बंधन का कारण। तो पुरुष शुद्ध होना चाहिए, प्रकृति से उनसे उठना चाहिए, तो पुरुष को प्राप्ति होगी तत्व की, तो स्वयं को प्राप्ति होगी, को कर्ण को थोड़ी प्राप्ति होगी, तो कर्ण को प्राप्ति नहीं होगी। इस वास्ते ये बात है कि प्रकृति पुरुष दो है, उसमें पुरुष स्वतः सिद्ध सामान्य है, तो उसमें स्थिति होने पर जन्म मरण का कारण नहीं रहता। कारण गुण संग हो, गुणों का संग कारण होता जन्म मरण में, और गुणों के संग से असंगता आ जाती है तो फिर वो कैसे रहता है, वो जन्म मरण क्यों होगा, कैसे होगा, किसी गुण का गुणातीत हो गया, गुणातीत कहते हैं उसको। क्रिया तो गुणों में होती है, या गुण से अतीत क्रिया नहीं है, तो परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्ण के द्वारा नहीं होती, ये मेरा आशय है। अब इसमें कोई शंका हो पूछो, इसमें कोई शंका होती है वो पूछो, तो ठीक विषय साफ हो जाएगा। कहने लगा तो प्रकृति पुरुष की बात आई मन में, आज बारे में कहते कहते याद है, और कल तो विषय चला था ये, तो फिर याद आया तो उस विषय के साथ समझ जोड़ो या तो अंतःकरण की शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति हो गई, प्राप्ति नहीं हो तो अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, ये मेरे का बात ठीक बैठती नहीं है। अब वेदांत पढ़ाए हुए भी कोई अच्छे वेदांत पढ़े हुए हो जो वेदांत के तत्व को जानते हो तो वो भाई बोले, व्याकरण पढ़े हुए तो वे बोले जो अच्छी तरह जानते, कल मैं समझता हूँ वो ठीक तरह से सीखे हुए तो है परंतु गहरे उतरे हुए नहीं व्याकरण में। ऐसे वेदांत में गहरे उतरे आप प्रश्न करो, इसमें खुलासा होगा, साफ होगा। वेदांत के जानने वाले कोई पूछे, बात करे, शंका करे, उसे विषय खुला होगा। अपने हार जीत की बात है नहीं, ना कोई आपको हारना है ना मेरे को हारना है, ना आपको जीतना है ना मेरे को जीतना है, अपने तो वादे वायदे जायते तत्व बोधा, आपस में विचार करने से बोध होता है, पक्षपात से नहीं होता। मेरे मन में जीतने की हो तो बोध नहीं होगा, आपके मन में जीतने की हो तो बोध नहीं होगा। हाँ वो स्फोट होता है व्याकरण के अंत में, स्फोट है तो वो स्फोट वहां तो पड़े कि वो मेरे को मिलता नहीं आदमी, तो वहां फिर क्रिया नहीं होगी। तो इस वास्ते व्याकरण भी दर्शन है, व्याकरण मामूली बात नहीं है, ये अक्षरों में उलझना ये योग नहीं है। इस तरह से ही योग चीज यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, और वो समाधि फिर सविकल्प और निर्विकल्प समाधि, और अंतःकरण की वृत्तियां है वो वृत्तियां एकाग्र और निरुद्ध, एकाग्र में समाधि है, निरुद्ध समाधि है, तो निरुद्ध समाधि तक क्रिया है। जो निरुद्ध में क्रिया, क्रिया का अभाव और क्रिया न करना, तो क्रिया का करना न करना एक क्षेत्र है, और पुरुष है दोनों से रहित है। नैव तस्य कृतेनार्थ न च अकृतेन, करना न करना दोनों प्रकृति में है, करना न करना दोनों से अतीत तत्व है। योग दर्शन तत्व योग है, वेदांत दर्शन तत्व वही है, वो तत्व है। तो उस तत्व को कोई विचार जानने वाला हो वेदांत के द्वारा, तो वो आप सज्जन बोलो इस विषय में बात हो तो साफ होगा विषय। तो आपने क्या कहा व्याकरण में, आपने क्या कहा? मैंने ये कहा कि भगवान को सबको अप्रिय है, अप्रिय है, अप्रिय है। लेकिन इस संसार के कारणों का महाकारण भी परमात्मा को ही माना है। ये बात ठीक है, उसके बिना सत्ता ही नहीं है, उसके बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो तो किसी सत्तावान की आश्रित ही रहेगा। कारण ऐसे बना कि उसके बिना इसमें क्रिया होती ही नहीं, उसके बिना क्रिया हो ही कोशिश करी। इसमें इसमें दो तरह की क्रिया है, एक इसमें परिवर्तन रूपी क्रिया है और एक जो कर्तृत्व क्रिया है। कर्तृत्व क्रिया वाली जिससे कर्म पैदा होते हैं, जिससे शुभ अशुभ फल होता है, वो क्रिया नहीं होगी स्वतः, परिवर्तन स्वतः होगा। दो तरह क्रिया हुई, एक कर्तृत्व पूर्व क्रिया होती है, एक अकर्तृत्व होती है। जैसे वृक्ष का हलना है, ये कोई हिलाता नहीं है, वायु से हिलता है, तो ये क्रिया तो होगी। परंतु जिसमें पाप और पुण्य जन्म है, वो कर्म नहीं होगा, वो बिना पुरुष के संग के नहीं होगा। क्रिया होती है, उसमें भी क्रिया में स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है। क्रिया नित्य थोड़ी होती है, क्रिया और पदार्थ नित्य नहीं है। तो क्या क्यों नहीं है कि इसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ये तात्पर्य है उसका। महाकारण वो है कि महाकारण वो है कि उसकी सत्ता से ही होता है ये सभी, उसकी सत्ता के बिना होता ही नहीं, इस वास्ते महाकारण है। अब खुला ना, आप बात कही तो खुलासा हुई ना, आपने बोला उसकी अपेक्षा अब विचेतन से साफ हुआ है ना विषय। हाँ, तो इस तरह से इस विषय में पूछोगे तो बहुत साफ होगा विषय एकदम। जैसे मैंने पहली बात आपने पकड़ी थी कि इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये आपके लगी थोड़ी पकड़ी इसको आपने, मानो परमात्मा तत्व की स्वतंत्र सत्ता है और प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसको मैंने समझाया भी कि जैसे आप और आपकी ताकत है, तो ताकत आपकी घटती बढ़ती है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, और ताकत आप दो हो, मगर दो होते हुए भी आप बिना प्रकृति के रह सकते हैं और ताकत आपके बिना नहीं रह सकती। तो इस वास्ते आप महाकारण हुए ना, सब क्रियाओं में आपकी शक्ति कारण होती है, शक्ति कारण होती है, पर महाकारण तो आप ही हुए, क्योंकि शक्ति के बिना आपकी शक्ति कुछ नहीं कर सकती। आप बिना शक्ति रहते वो नहीं रह सकते, तो शक्ति वो प्रकृति है और पुरुष वो अधिपति है। फिर पूछो तो फिर साफ होगा, जो आप छेड़ोगे तो ही विषय साफ होगा। इस वास्ते लोग संकोच करते हैं, पूछते नहीं, संकोच मत करो, आप पूछो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।